को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, मेरा दिलदार मिला दे ओए रब्बा, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, मेरा दिलदार मिला दे ओए रब्बा। जब से हुई ये लंबी जुदाई, जब से हुई ये लंबी जुदाई, न चैन आया न नींद आई, न नींद आई, नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, मुझे दीदार करा दे ओए रब्बा, मुझे दीदार करा दे ओए रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं।